بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع. ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا. للكافرين ليس له دافع. یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا. من الله ذي المعارج. اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا. فاصبر صبرا جميلا. تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو. انہم یرونہ بعیدا. وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے. ونراہ قریبا. اور ہماری نظر میں قریب. یوم تکون السماء کالمہل. جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا. وتكون الجبال كالعهن. اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون. ولا يسأل حميم حميما. اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے. وصاحبته وأخيه. اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی. وفصيلته التي تؤويه. اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے. کلا انہا لضا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعتا للشوا. حال ادھیڑ ڈالنے والی. تدعو من ادبر وتولا. ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا. وجمع فاوعا. اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا. ان الانسان خلق هلوعا. کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے. اذا مسه الشر جزوعا. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. واذا مسه الخير منوعا. اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. الا المصلين. مگر نماز گزار. الذين هم على صلاتهم دائمون. جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں. والذين في اموالهم حق معلوم. اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے. للسائل والمحروم. یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا. والذين يصدقون بيوم الدين. اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. ان عذاب ربهم غير مأمون. بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. والذين هم لفروجهم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں والذين هم بشهاداتهم قائمون اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں والذين هم على صلاتهم يحافظون اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں أولئك في جنات مكرمون یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے فما للذين كفروا قبلك مهطعين تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں عن اليمين وعن الشمال عزين اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا كلا انا خلقناهم مما يعلمون ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا